Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 kwietnia, jest 15. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Wszyscy abiturienci zostali sklasyfikowani. 6 maja napiszą egzamin maturalny. W Alejach Ujazdowskich w Warszawie samospalenia próbował dokonać mężczyzna. Jest przytomny. Dzisiaj ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego. We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce zostały przeprowadzone klasyfikacje uczniów. Będą oni mogli przystąpić do matury, poinformowała rzeczniczka resortu edukacji Anna Ostrowska. Egzaminy maturalne rozpoczną się więc zgodnie z planem 6 maja. Z powodu strajku nauczycieli była obawa o to, czy abiturienci usiądą do egzaminów. W życie weszła więc rządowa nowelizacja prawa oświatowego, która miała umożliwić klasyfikowanie uczniów przez dyrektorów szkół, ale nauczyciele strajk zawiesili. Mają do niego wrócić we wrześniu. Podczas okrągłego stołu o problemach w edukacji rozmawiano w tzw. podstolikach. To druga tura rozmów. Wnioski dotyczyły m.in. ścieżki awansu nauczycieli. Uczestnicy wskazywali, że obecna formuła awansu zawodowego się przeżyła, że należy awans zawodowy jako bardzo taką biurokratyczną formułę i taką, która w zasadzie jakby łączy się de facto ze stażem pracy, zastąpić innym mechanizmem. Mówił wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Mężczyzna próbował dokonać samospalenia w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Gdy służby przyjechały na miejsce, sytuacja została już opanowana, a mężczyzna był przytomny, mówi kapitan Wojciech Kapczyński z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zgłoszenie o podpaleniu człowieka dostaliśmy około godziny 13:40. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono mężczyznę, który dokonał samopodpalenia. Został ugaszony przez pracowników KPRM-u przed naszym przybyciem. Mężczyzna został przekazany pogotowiu ratunkowemu. Stopa bezrobocia w Polsce jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej. Urząd Statystyczny Eurostat opublikował dane z marca, z których wynika, że Polska z bezrobociem na poziomie 3,4% zajmuje 4. miejsce. Według Unijnego Urzędu Statystycznego bezrobocie w marcu w państwowych strefach euro wyniosło średnio 7,7%, a w całej Unii 6,4%. W porównaniu z lutym najnowsze dane potwierdzają nieznaczne spadki o 0,1 punktu procentowego i są to najlepsze dane od wielu lat. W strefie euro bezrobocie jest najniższe od września 2008 roku, a we wspólnocie odnotowano najniższy wskaźnik od stycznia 2000 roku. Z całej Unii najniższe bezrobocie jest w Czechach 1,9%, a także w Niemczech, w Holandii oraz w Polsce ponad 3%, aczkolwiek dane dotyczące naszego kraju różnią się od tych, które podaje Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. W Unii Europejskiej najwyższe bezrobocie pozostaje w Grecji, gdzie według danych nadesłanych w styczniu pracy nie miało 18,5% osób. Następnie jest Hiszpania z 14% bezrobociem i Włochy, gdzie przekroczyło ono 10% próg. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dzisiaj ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego. Można to zrobić w wersji papierowej lub przez internet. Z tej ostatniej formy korzysta coraz więcej osób. W każdym przypadku pomogą urzędnicy, mówi Jolanta Dudojcz z Urzędu Skarbowego w Koszalinie. Jeżeli ktoś ma problem z wypełnieniem zeznania lub z dostępem do internetu, to na sali obsługi w urzędach skarbowych zawsze są przygotowane stanowiska komputerowe. Z założenia są one samoobsługowe, podatnik może tam podejść, wypełnić, jest drukarka, są wszystkie narzędzia gotowe. W miarę możliwości staramy się z każdym podatnikiem spędzić chwilę czasu, żeby wskazać, pokazać jak to działa, żeby w przyszłym roku był już bardziej samodzielny. Podatnicy chętnie przekazują 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego, powiedziała urzędniczka. Bardzo dużo jest osób, które się interesują tym przekazywaniem kwoty 1% podatku. Mają konkretną organizację, konkretnego potrzebującego, a jeżeli zdarza się podatnik, który ma chęć przekazać ten 1%, to służymy po prostu wykazem. Nie możemy wskazywać z racji pełnionego urzędu nikogo konkretnego, ale mamy taki wykaz i zawsze zachęcamy do tego jednak, żeby lokalnie zostawiać ten podatek w organizacjach. W przypadku wersji papierowej trzeba wpisać numer, który ma organizacja w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku zeznania elektronicznego trzeba wybrać z listy numer KRS wybranej organizacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej słońca na północy, w centrum i na zachodzie, gdzie indziej sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu. Na południu i południowym wschodzie możliwe burze. Na termometrach od 11 stopni nad morzem i na Podkarpaciu do 20 na Dolnym Śląsku. W czasie burz porywisty wiatr. Wysoko w Tatrach nawet do 70 km na godzinę, powodujący zamieć i zawieje śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się wiek, tak serce raduje piosenki ty śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Ciekawe miasta zawsze były inspiracją dla twórców. 1 maja o 16 zapraszam na muzyczną wycieczkę po Europie. Tomasz Żonta. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, bo teraz jest czyszczenie magazynów w Media Expert i może byśmy sobie kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I wtedy jeszcze drugi by nam dali. Za złotówkę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego teraz przy zakupie smartfona w promocji dodajemy drugi smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Muzyka źródeł, elektronika, folk rock. Albańskie saze, marokańska gnała i szwedzka polska. Folk ma wiele twarzy. Zapraszamy na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety, sklep polskieradio.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 330 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 330 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tony z betonu. Yo. Jestem góral, robię rap hardkorowy. Rap zabroniony na oddziałach odwykowych. Rap, który buja głowy, szyje nienawidzą go. Gra go echo na klatkach schodowych. Rap niezdrowy, najbać okoliczności. Zestaw wyjątkowy na tych blokach pasterowych, gdzie ludzie sowy puszczają go w ciemną noc. Gdzie gra go echo. Słychać go z głośników, mało latów nad boiskiem i w dealera aucie, co przeleciało z piskiem. Opon, el pollo loco, dziadzior el polako. Kolejne lato, żyje się jako tako. Choć kusi narko, alko, bagno. Upadku twego bardzo pragną. Powitaj ich walką twardą, lewą kontaktową, zwartą gadką hardkorową, prawą petardą i otwartą głową. Pytam murów, pytam bloków, świecą lampy, milczy beton. W rytmie godzin, dębnów, kroków odpowiada tylko echo. Pytam kruków i opłoków, co szybują gdzieś daleko. W rytmie wdechów i wydechów odpowiada tylko echo. Braci się nie traci, majki płoną. Jak się lecz to bez gaci. Raperzy to socjopaci ponoć. To grono potem za to płaci słono. Co drugi chce być ikoną. Lepiej poszedłby w kimono. I gra to echo co noc. Odpowiada mu licho. Byle dużo, byle szybko, byle cicho. Lecz okaże się lipą, co i róż taki plan. Ja robię to, na czym się znam. W świecie ciągły zmian. I tylko bukiet róż na nagrobek. Na znak, że pamięta człowiek. Ten po drugiej stronie powiek. Muzyka idzie w obieg. Wyścig po złote runo trwa. Nie jeden nie dobie tam, skąd lecą te dwa. Dwa, dwa, lecą te dwa. Lecą te dwa. Ej, tu przerwał, lecz Majka trzymał. Wszystkim się zdawało, że zapomniał. Nie oprzytomniał, że go zatkało. Nic się nie stało, nikt nie wie gdzie, jak, za ile. Zmiana gry, zasad co chwilę. Ciągły korzyści, przywilej. Meandruje za chwilę, stój. Kiedy siła tkwiła w prawdzie, dzisiaj prawda tkwi w sile. I już to grunwaldzki blues na głośnikach. Prosta muzyka, nie dmucham bredni balonika. I nie robi mnie hajs, auswajs ani pyka. Ciemnym lasem pomykam, słucham rad kruka i puszczyka. Słuchasz leśnej ligi zawodnika. Jak nie wiedzą kiedy znikam, jak pytają czemu znikam. Mówię jak jest, nie biegnę kiedy każą biec. Od bum bum spec jak dżem, rozgrzany jak piec. Wiesz, że łatwo rzec, trudno żyć z nurtem bitu. Dzisiaj rzeka rapu zamuliła się od tego kitu. Kitu, od tego syfu. Pytam murów, pytam bloków. Świecą lampy, milczy beton. W rytmie godzin, bębnów, kroków odpowiada tylko echo. Pytam krótko. kruków i obłoków, co szybują gdzieś daleko, w rytmie wdechów i wydechów odpowiada tylko echo. Dzisiaj jem mango na rancho z moją kochanką. Gdy jadę na bloki, wszędzie słyszę się manko. Jestem stamtąd, uwierz, to sporo znaczy. Jak ktoś tego nie kuma, trudno będzie tłumaczyć. System połączonych naczyń wiele lat musi fermentować za czym, żeby chomik miał zadrypalać za czym. Na chłop się patrzysz. Pytam murów, pytam bloków, świecą lampy, milczy beton. W rytmie godzin, drębnów, kroków odpowiada tylko echo. Pytam kruków i opłoków, co szybują gdzieś daleko. W rytmie wdechów i wydechów odpowiada tylko echo. Własne echo znów słyszę, znów słyszę. Własne echo znów słyszę, znów słyszę. 11 minut po 15 wtorek, to oznacza, że rozpoczynamy audycję Tony z Betonu. Kuba Różyło przy mikrofonie, audycja o hip-hopie. Mam nadzieję, że radosna informacja dla wszystkich miłośników tego gatunku, że znowu Tony z Betonu. Na początku dzisiejszej audycji nowy DGE, czyli Don Guralesco, o którym sporo ostatnio mówiłem, chyba 2 tygodnie temu w audycji. Sprawdzona formuła single Echo, czyli klasyczna, samplowana produkcja od Returnersów, wieloletnich współpracowników Gurala i klasyczny rap, niby tak jak zawsze od tego rapera, ale dobry i sprawdzony. Jest to pierwszy singiel z płyty Latające Ryby. Ostatnio Don Guralesco wydał mixtape wraz z Mateo, który jak to mixtape zawierał treści raczej luźne, imprezowe czy takie wykręcone, a teraz raper powraca do bardziej refleksyjnej twórczości. Jak wyjdzie płyta, to oczywiście posłuchamy, ocenimy, ale od dłuższego czasu przeżywam powtórną miłość do twórczości Gurala, więc pewnie będzie to ocena pozytywna. Tymczasem w ostatnim tygodniu słuchałem dużo płyty Not Waving But Drowning, z której chciałem wam coś zaprezentować. Ta płyta to dzieło Loyla Carnera, pochodzącego z Londynu. Zaraz będziecie mieli okazję usłyszeć go w Trójce, a z kolei zobaczyć go będzie można też w Polsce w tym roku na OFF Festiwalu. Loy Carner, gościnnie Rebel Cliff i Kiko Ban, You Don't Know. Started when you were year above, before I had a fearing love. Before back when I adored, but now I'm fearing love. Before every other fella I was hearing love. Back when the day was faded grey when you were clearing love. Cause now I only made love if I'm in love. You wasn't in love, then what'd you think, love? Thinking I'ma hold you on the brink until we sing. Fade like a bubble, rather have another drink, love. I'll drink up and disappear. Cause honestly, you don't need me here. It's like you need it, can't defeat the fear. But now I see you can't believe, but I read it clear. Play me like an arse, I won't spend another evening here. Deep, the evening clears, drowning in start. Just know you clouded my guts, going down on this love. But now I sit in a hurry, worry not that I bust. Knowing you only went down to f- so what the fuck is up? You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. Check, look. I know this shit sounds philosophical and borderline ironic, but this topic's very logical. Whether it's a blessing or a motherfucking obstacle that breaks apart and leaves the brokenhearted to the hospital. Powerful devotion for some. When I was young, lack of any kind of emotion had me hopeless and numb. Back when I was dumb, I was never running my gums, just always running from webs that I spun. Stress weighing a ton, weight was more than I was able to bear. Cause in my mind it's mad fruity to be labeled a pair, but blatantly scared, escaping any fragrant affair. That was my duty, always threw me into times of despair. Writing rhymes to try to describe the many times that I cared. 'cause honestly, to put it properly, I'm underprepared. And who am I to play the castaway? I've got a bigger part to play. So when they ask me, it ain't hard to say. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. So why are you crying? Stop the crying, I weren't crying on you. Stop the lagging, worry about them brothers lagging on you. They're sliding on you, bump and grind every night upon you. Getting slag upon you, crag upon you, then get target of you. Balling cause I ain't on you, what the fuck you mean? Closest to trust I've ever seen. Well shit, well there I said it, now forget it like a dream. No regret, can't forget the shit you seen. Should've kept it clean. Should've kept it clean. Can't forget the shit you seen. You should've kept it clean. You should've kept it clean. No regret, can't forget the shit you seen. Should've kept it clean. You should've kept it clean. You should've kept it clean. You should've kept it clean. Not me. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. Jeden ze słuchaczy zwrócił mi słusznie uwagę, że pierwszym singlem z płyty Latające Ryby było Muzyka Miast, utwór Don Góralesco, który ukazał się jeszcze w zeszłym roku, więc trochę o nim zapomniałem, ale dzięki za czujność. Tymczasem Loy Carner przed momentem i jeszcze teraz wybrzmi jeden utwór z jego nowej płyty Not Waving But Drowning. Bardzo mi się podoba ten niby zwyczajny styl rapowania Loyla. Wszystko jest z nim bardzo uporządkowane, a brytyjski akcent dodaje jeszcze wytworności temu wszystkiemu. A Carner jest, o Carnerze jest głośniej od 2017 roku, kiedy to wydał płytę Yesterday's Gone, ale ja szczerze mówiąc nie śledzę zbyt wnikliwie brytyjskiego hip-hopu, więc dopiero zwróciłem uwagę na tego rapera w zeszłym roku, gdy pojawił się na płycie Toma Misha i już tam jego leniwy, spokojny styl rapowania zrobił na mnie duże wrażenie. Zatem jeszcze jedno nagranie z nowej płyty tego zdolnego Brytyjczyka. Oto Lengi. I was sat up on the train, staring out the window at the rain. I heard this little lady must have felt the pain. Ask her mom if the blazing sun will ever shine again. I felt ashamed, feel the same, not a mother though. Nah, started to laugh, got a son involved. I mentioned the past like a running joke and told it without all the rain, there's no stunning growth. Close, to everything and nothing. Picture past the honeymoon and bluffing, where the wooden spoon is only cuffing. Short of the discussion, but the roots can't maneuver out of nothing. I've been suffering these dreamy days, remedying lust. Don't hold any memories of us, rather hold you every day until the memories are dust. Yo, we only call the train, 'cause you know I hate the bus. Never get enough. Born and raised, made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face somewhere late. Leave everything in yesterday. They ask about the Bible I was reading. Told them that the title was misleading. Labeled it Jerusalem, but really it's for cooking Middle East. And I could see that mine was changing with the seasons. Shaded for a reason. They would start decreasing, leaving like the orange in the Eden. It was creeping through the clouds, but now I'm proud to see the images releasing. I just wish the little lady could have seen them, but she was dreaming. Reckon she's standing with her mom, saying to her, look, mother, here's the sun. Rooted in the moment till the memories are done. So I sit and start to wonder on the woman she'll become. Wonder if I had a son or a daughter. Ones that I brought up never strong, never telling me to run, never trying to find a son, trying to get it done. Yo, I wonder if she'd ever be as clever as her mom. Born and raised, made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face somewhere late. Leave everything in yesterday. born and made, made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face somewhere late. Leave everything in yesterday. Już za tydzień, 8 maja w Teatrze Kapitol w Warszawie odbędzie się gala wręczenia Popkillerów, czyli pierwszych od dawna nagród branżowych, hip-hopowych. Pierwsza od dawna gala zorganizowana z rozmachem. Będzie to wręczenie nagród za rok 2018, więc wydawałoby się, że maj to może trochę późny termin jak na to. Ale zdaje się, że iskrą do uruchomienia całego procesu, całej gali i nagród Popkillerów były kontrowersje związane z rozdaniem Frederyków, kiedy to jak co roku dziwne rzeczy działy się dookoła kategorii hip-hop i coraz więcej głosów w środowisku pojawiło się, że warto byłoby w końcu powołać do życia nagrody środowiskowe i w ten sposób nie musieć przejmować się zewnętrznym spojrzeniem na gatunek, jakim jest hip-hop. Mateusz Natali, czyli szef portalu Popkiller, znany z żyłki organizacyjnej, wziął sprawy w swoje ręce i już za tydzień odbędzie się gala. Nagrody będą rozdawane w przeróżnych kategoriach, takich jak raper roku, płyta roku i tak dalej, z podziałem na rap polski i zagraniczny i z podziałem na nagrody od publiczności i od kapituły, w której skład wchodzi bardzo szerokie grono dziennikarzy zajmujących się rapem w Polsce, od dziennikarzy tradycyjnych mediów przez pracowników portali, aż po youtuberów i tak się składa, że też mam zaszczyt znaleźć się w tym gronie, więc bardzo mi miło, też moje głosy zostaną uwzględnione w tegorocznych Popkillerach. Trzeba też dodać, że to drugie podejście portalu Popkiller do stworzenia branżowych nagród. Pierwsze było w 2012 roku, ale zdaje się, że w tym roku wszystko jest znacznie lepiej ogarnięte, dopięte na ostatni guzik i po prostu jest szansa, żeby rzeczywiście zorganizować to profesjonalnie i wprowadzić w życie takie nagrody na dobre. Teraz zagram utwór, który w 2012 roku otrzymał Popkillera publiczności w kategorii single roku za rok 2011. Redakcja Popkillera wówczas postawiła na Slamsatek i Oestera i Jeru w utworze Oddałbym, ale publiczność była moim zdaniem trochę mądrzejsza i wybrała autobiograficzne Otwarcie Mesa, jedno z najlepszych nagrań właśnie otwierających płytę w historii polskiego rapu. Posłuchajcie. Poligamia.com, nowy mes. To słowo winienem rapować klęcząc, mama, bo nigdy nie zdołam ci się odwdzięczyć. Siostra, niesie sztandar niezależności. Siostra, niech ktoś tylko nadepnie ci noc. Kto brat, razem ze mną chwyci co pod ręką. Brat, z braku ojca to był mój mentor. Nie pan od matmy, psychosatysta dla ciastry. Od matmy, a szkołę zamieniał psychiatry. Jo, z nią pierwszy raz na wagarach. Jo, choć nie powiem, żebym bardzo się starał. A upiściła z mojego serca za chłodnik sas, zamroziła go, dopełniając zbrodni sam. Nie słucham ludzi zamkniętych w sobie, tak, bo po chuchu stają przed mikrofonem. To jest życie z wyborów, często złych, życie chore, życie z tych, co to sporo w nich się dzieje, bo wciąż a pewnie na te silne bodźce. Kiedy jem, kiedy rznę, kiedy słucham i gram, i zanim przez to się wykończę, parę rymów ode mnie nikt ma nie ma. Święty, koks na meblach wśród kurzu. Święty, to czas zamknięty, średnio nam służył K. Odwiedziłaś Melinę ubrana w bielka. Czemu nikt nam wtedy nie dał eskapelka? Dla ciebie trzeci wec, bo byłaś dzielna, ale dziś też usunąłbym to dziecko na pewno. Plew, prowadzę życie jak nomad, plew. Ci wszyscy kumple, którzy nocą siedzą w domach. Chcę powiedzieć, że wciąż mam dla was miłość, ale muzyka to zew, nic sobie wbrew, nic na siłę. Do przesyłek z CD dołączam bijem pewnych etapów. Nie zawsze happy, lecz nie wcisnę rewind. Kred, łatwo palemu flow dał iskret, iskret. Sprawdzę tym, kim jacy klasista. Chrystę nie wierzy, stałem się ateistą. Choć tyle wspomnił, trudno przekreślić zaiste. A pewnie na te silne. Kiedy wiem, kiedy rznę, ważne, kiedy słucham i gra. I zanim przez to się wykończę, parę rymów ode mnie marwa. Olek, na wojnie zginie, ja bym cyjan kali. Olek, bo tylko wojna może przyjaźń spalić. I zanim szóstka stanie się koglem, moglem, a serce zawsze pustka lub poprośnie w sople. Adela, Pius, Witek, Staszczak i Wojtek. Przepraszam, parę razy zachowałem się podle. I spytaj, czemu mówię o tym ludziom w słuchawkach. Bo moi słuchacze od ogółów dostają czkawki. Bo moi odbiorcy mają głód autobiografii. I już ich obchodzi, czy zarabia Fifty, czy bawi. Bo sami coś przeżyli, słucham o tym, co koncert. Gram o pasję, emocje, na końcu pieniądze. Mam apetyt na te silne bodźce. Kiedy jem, kiedy rżnę, kiedy słucham i gram. I zanim przez to się wykończę, parę rymów ode mnie. Niech ma, niech ma, niech ma, niech ma. Ten i ta, i ty, i ty, i ty. To dla moich ludzi w całym kraju, którzy mają dość banałów. Bober, co za beat. To było nagranie otwarcie z płyty Kandydaci na Szaleńców 2011 rok, Ten typ mes. A teraz raper, który przez jakiś czas powiązany był z wytwórnią Mesa. Pojawił się klip w necie ostatnio do jego nagrania. Mowa o Lechu, tragicznie zmarłym w tym roku w głośnym wypadku samochodowym w Trójmieście. W zeszłym tygodniu pojawił się klip do nagrania 26 z jego ostatniej płyty zeszłorocznych Dzików i Nietoperzy. Lech był raperem o bardzo dużym potencjale, który moim zdaniem nigdy do końca się jeszcze nie zrealizował, jeszcze nie osiągnął takiego poziomu i też sukcesu, jaki wskazywał jego predyspozycje. Treści w jego nagraniach są raczej luźne i beztroskie, ale to, co zawsze go wyróżniało moim zdaniem jako rapera, to świetny feeling i ucho do bitów. Naprawdę świetne produkcje sobie dobierał i tak jest też w przypadku nagrania 26, które teraz chciałem wam zaprezentować. Za bitem, za produkcją tego nagrania stoi Near albo Nir. Nie jestem pewien, jak powinienem wymawiać tę ksywę. Może ktoś znowu mi to zaraz napisze. W każdym razie posłuchajcie nagrania 26 od świętej pamięci Lecha. Działa po porodzie światu, proszę bardzo. Piłka nadal w G26, wiosen za mną. Tam to odwrócę dalej inspirację moje miasto. Usiądę dziś nad kartką, może to pomoże zasnąć. Powiedziała po porodzie światu, proszę bardzo. Piłka nadal w G26, wiosen za mną. Tam to odwrócę dalej inspirację moje miasto. Usiądę dziś nad kartką, może to pomoże zasnąć. Haj z miękkich narkotyków, a po ziemi stąpam twarz. Chcą mnie przetestować, niech się najpierw sami sprawdzą. Pytasz mnie, czy ufam ludziom, mówię, że nie bardzo. Moje hermetyczne grono, nie chcę nic ponad. to nie umiem być związany, możesz mówić mi Houdini. Jestem w tym do twody, chodzi mi tylko o imię. Zgubiłem miłość po drodze, zgubiłem ten feeling. W parku brudnych sumień, coraz częściej w odwiedziny. Żyję tak, że wolno ci powiedzieć, żyję szybko. Bejpać blokadę na koncie, dziś chcę wydać wszystko. Zagrać wabań, zagrać tak jak zaraz miałbym zniknąć. Czas leci, wstawili nam nowe kosze na boisko. Powiedziała po porodzie światu, proszę bardzo. Piłka nadal w 26, wiosen za mną. Tam to wódno dalej, inspiracją moje miasto. Usiądę dziś nad kartką, może to pomoże zasnąć. Powiedziała po porodzie światu, proszę bardzo. Piłka nadal w 26, wiosen za mną. Tam to wódno dalej, inspiracją moje miasto. Usiądę dziś nad kartką, może to pomoże zasnąć. Jak ziomem urywamy, to jak chini z bachim. Maklak. Zawsze jest kultura, czemu widzisz nas, zapracasz. Zywę mam na pumak, w nich se śmigam, czasem lata. Nie tylko po nich mnie poznasz, czuć zielony zapach. Grasz tą grę jak na padzie, a tworzy ją jak rockstar. Twój ziom gitar hero, teraz weź tu ślady zostaw. Spal tym projektem głośniki, potem odpalonta. Coś jak wiem ci we własnej osobie podał ognia. Marzenia zaszczyla, w sumie trochę to zrobiłem. Chwilę milczałem, myślę, że za nie mówiłem. Tak milczałem, żeby powiedzieć, że nie mówiłem. W mojej pamięci legendy R.I.P. Macmillan. Shout out A$AP Rocky, man. Aug in the building, man. What's good? Is that potato salad? Yo, listen. Niggas give me the cold shoulder. I can speak for myself. So I keep a hot waist and alligator the belt. Ain't got a belt with the holster. I ain't playing games, but got some little niggas who would do it. So I pass the controller. You can press the next out. Try angle your nose. Pause your life if you squares. Try to mess with my O's. Whoa. So cut the crap like shit barbers. Cause we really with the beef like cards of the gay fathers. Nigga, we get dollars. Give them the bin baller. Exchange for them chains. I saw shiny with thick water. I got back pains. Neck heavy like whipped cream. I whip clean. And they all white. I whip cream and cop boards and I draw a stick. I whip cream and cop cribs. I got more space than big jeans. Y'all sleeping on me. Explain why they got shit dreams. I'm alien. Got the laser gun with the big beam. Married to the money, my bitch green. No, I don't sit lean, but ride around the rockets like, yeah, I mean, y'all niggas weak. They thought I was goofy and all mouses. Double C my luggage and fill them with comb blouses. Y'all cop kush, my nigga, I cop houses and fill them with some Leo the Cap and some Cold Sprouses, nigga. Where we, Rocky, ASAP, Golf Boy, where we at, nigga, in Paris. Fuck clothes, I cop pieces. Couple dots with me and them hoes like divas. Got my Vans on, but they look like sneakers. Flipped a couple packs, bass guard in the speakers. Bass all in the speakers. In the field like baseball, play ball, face wall when polices come. I don't rock Chanel, I rock Channel. Hell no, this ain't a purse, it's a statue. Bless it. At you. Nah, I ain't sneeze, but if niggas want steam or smoke, bet I match you. Got a bullet with your name on the barrel. If hollows don't clip, you get nipped like it's cat food. That dude, when I die, I gotta make a statue. Bad attitude, this ain't a purse, it's a statue. Go to any nigga with money up in my bracket. Then I think about the state of rapping. All the freshmen in the classes, all the super seniors mumbling and rambling. Mumbling and rapping, mumble rapping. I find it hard to find actual talent. I find it hard to find an actual challenge. I'm like Shabazz Palaces, last acid hit, elaborate rap labs, labyrinth, word to Kodak's, Black's, Lazarus, call drops. Ayo, on the album skits. I'm the channel that you watch, I'm the ammo on the Glock, weird nigga full suit with the sandals and the socks, stop. And based on my neck, boy, you would think I hate glass homes. Way I'm handling the rocks, who cast the first stone? Bitch, it's me, fuck you thought. Real grunge, nigga, I ain't got a flannel as the top. And I'm picking up guitar, still I'm nigga bum. Niggas wish they could make a garden shed, but they sleeping on me, man, like they arm is dead. I'm a wild nigga, boy, and you farmer bred. Born, you ain't animal, you all corn. Yo. Sims, what up, nigga? I have nothing cool to do. Od razu po Lechu A$AP Rocky, Tyler The Creator w nagraniu Potato Salad, bo gdzieś tam czuję podobieństwo między tymi utworami, zarówno w produkcji, jak i w luźnej nawilce raperów. Też Lech trochę zawsze gdzieś mi kojarzył się z Tylerem The Creatorem, chociaż to dosyć luźne skojarzenie, przyznaję. A wracając jeszcze do nagrania Lecha, to w obliczu tragicznego wydarzenia z tego roku trudno przejść obojętnie nad wersami o tym, że gra tak, jakby miał zaraz zniknąć i że 26 lat na karku i piłka nadal w grze. Trochę przypomina to Magika rapującego, że mamy po 20 lat i przed nami cały świat, w nagraniu, do którego teledysk ukazał się już po samobójczej śmierci tego rapera. Chwile ulotne, oczywiście o tym nagraniu mówię. Przypomnijmy sobie je, bo to ponadczasowy klasyk polskiego hip-hopu. Zasłużyli. Jeszcze nie szeleszcze klasą, tak jak klasą zwinęli, więc nie przypuszczę żadnej chwili, gdy żyję na kreskę. W każdą chwilkę wbijam szpilkę jak pineskę w deskę. Rzuciłem jak wilkę, bowiem wiem, że jestem myśliniem i okamgnieniem, że będę wspomnieniem. Za pozwoleniem sprawdź to, zanim schowasz dzień pod powiekami. Powiedz co z twoimi niepozałatwianymi sprawami. Czasami wręcz zasysam otoczenie moimi receptorami. Zachwycam się chwilami jak dobrymi produkcjami. Film na siatkówce zdobywa nagrodę grami. Za brak porównania z celuloidami momentami, pomiędzy oddechami życie falami, tsunami zalewa doznaniami i bodźcami. Razem z chłopakami chodzimy po mieście kilkanaście centymetrów ponad chodnikami, taktowani przez 2200, przygniatani problemami ciągle na podejście, z mikrofonami w ciągłym mani. Weźcie, sprawdźcie to, bo to widać w każdym geście. Jesteście, więc zauważcie to nareszcie. Odbierzcie dzisiejszy dzień jak podarunek. Cieszcie się i obierzcie na jutro kierunek. Odważcie się, zróbcie ten krok, podnieście wzrok. Na razie strzałka, mówił pokój smog. Łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapią jak wodka. Łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapią jak wodka. Chwile ulotne chwytam jak sygnał satelita. I ta różnica, nie krążę po orbitach, lecz twardo stąpam po chodnikach. Chcę żyć aktywnie, nim wyciągnę kopyta. Jest pewna dewiza, którą znam, carpe diem. Uznają ją ludzie, z którymi gram, o tym wiem. Z każdym dniem łapię chwile ulotne jak motyle. Na stałe kotuję we fragmentach bądź całe. Zapamiętałem już ich bez liku. Wszystkie mam w sobie, żadnych w pamiętniku. Zaś w notatniku bądź w kalendarzyku notuję zadania i termin wykonania. Skroza, gandzia zostawia ślady jak sanek płoza. Ma pamięć zawodna jak prognoza, to skleroza. Poza tym istnieje z prawdnych komórek doza. Chwile przychodzą tam jak koza do woza. Raz łapię chwile te złodziutkie, choć krótkie. Innym razem te bezpowrotne i ulotne. Tak, bezpowrotne i ulotne. Sprawdź to. Łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapią jak wodka. Łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapią jak wodka. Życie nasze składa się z krótkich momentów, cudownych chwil czy przykrych incydentów. Niczego nie przegapię, wszystkie łapię. Korzystam z talentu, przelewam go na papier, więc łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapią jak fotka. Dbam, by chwile ulotne jak notka nie uleciały jak ulotna plotka. Nie pamięć, każdy gest i każde zdanie. Obrazy przed oczami zawieszone jak na ścianie. Te w ramie, to jedno co na pewno zostanie. Reszta przeminie jak znoszone ubranie. 20 lat minęło jak jeden dzień. Nie masz co wspomnieć. wspominać. Lepiej swe życie zmień, póki czas nie czeka na nas. Więc zaśpiewaj jeszcze raz. Mamy po 20 lat. Przed sobą cały świat. Przed sobą całe życia szmat. Więc jestem rad. Z każdego poranka i wieczoru dawno już dokonałem wyboru i jestem dyspozytorem własnych torów. Spełniam się w muzyce hardkoru i wiem, że wspomnienie nigdy nie zginie. Tak jak wspomnienie po pierwszej dziewczynie, jak czasy podstawówki, zbite butelki, ubite rówki, starte zelówki w podróży, polowanie na chwilę się nie duży, się nie nuży. Łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapią jak fotka. Łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapią jak fotka. Cofnęliśmy się do zamierzchłej przeszłości, chwile ulotne, kinematografia, album z 2000 roku, oczywiście autorstwa Paktofoniki, a teraz wracamy do roku 2019 i do nowego oblicza hip-hopu, do wytwórni SBM, która jest kojarzona z new schoolowym rapem i pewnie też młodszym odbiorcą, ale teraz postanowili trochę włodarze tej wytwórni dywersyfikować i poszerzać swój katalog w celu właśnie zyskania nowych słuchaczy i otwierania się na inne gatunki. Pierwszym krokiem właśnie w tym kierunku jest podpisanie kontraktu z zespołem Kacperczyk. Zespół ten tworzy dwóch braci. Jeden z nich jest autorem tekstów i wokalistą, gra również na gitarze, natomiast młodszy odpowiada za produkcję muzyki i gra na perkusji. Jest to muzyka alternatywna, nie wiem do końca jak klasyfikować takie rzeczy, ale mam wrażenie, że coraz więcej się ich pojawia, że jest coraz większe zapotrzebowanie na taką muzykę wywodzącą się gdzieś czy zakorzenioną w hip-hopie i w czarnym brzmieniu. Posłuchajcie pierwszy singiel nowego zespołu w wytwórni SBM, Kacperczyk, i singiel pod tytułem Iggy. Zdobyć zdoła. Najpierw nauka i muzyczna szkoła. Później ja gruby typ z kucykiem puszczam bity skąpa. A ty jesteś skąpa, jak lejbele, w których chciałem być. A ty jesteś skąpa, jak lejbele, które chciałem. Chcesz ten, bo ciebie ciągle męczy mnie. Jak deszcz, zmywasz wiadomości, wiem. Jak jazz, teraz kiedyś nic tu znudzi się. Jedyny Iggy to Iggy Pop. Jedyny Elvin to Elvin Jones. Jedyny Young to Young Fathers. Jak was przekonać, że teraz jest moda na mnie? Światło nade mną już nigdy nie zgaśnie. Będzie świecić już zawsze. Jak was przekonać, że teraz jest moda na mnie? Światło nade mną już nigdy nie zgaśnie. Będzie świecić już zawsze. A wy będziecie patrzeć na mnie. Jak ci powiedzieć, że od roku słucham tylko siebie? O inspirację nie zapytasz mnie. Zapętlam relacje na Instagramie, bo niczego nie jestem pewien. Chcesz ten, bo ciebie ciągle męczy mnie. Jak deszcz, zmywasz wiadomości, wiem. Jak jazz, teraz kiedyś nie znudzi się. Jedyny Iggy to Iggy Pop. Jedyny Elvin to Elvin Jones. Jedyny Young to Young Fathers. Chcesz ten podziemie ciągle męczy mnie. Jak też znajdziesz wiadomości, wiem. Jak jazz teraz kiedyś nisko znudzi się. Jedyny Iggy to Iggy Pop. Jedyny Elvin to Elvin Jones. Jedyny Young to Young Fathers. To był Kacperczyk i nagranie Iggy. Powoli zbliżamy się do zakończenia audycji, ale mam dla was jeszcze trzy numery przygotowane. Teraz dwa nagrania, które łączy osoba Andre 3000 z Outkastu. Najpierw utwór z płyty Ventura Andersona Paaka, o której to płycie trochę mówiłem dwa tygodnie temu. Utwór Come Home, który rozpoczyna ten album i w którym gościnnie pojawia się właśnie Andre, który coraz rzadziej udziela się muzycznie, więc za każdym razem jego obecność w nagraniu to spora gratka. Później już Goldlink i też Andre 3000 w nagraniu Love Third, które to nagranie wyciekło od internetu jakiś czas temu. Więc osoba Andre z Outkastu łączy te utwory, które usłyszycie teraz. I'm begging you, please come home. No one needs a You're all I need, all of me on my knees. Normally harmony, bumblebee, hummingbird. I'm a nerd, study you, what do you, WWF. We fighting, we might need counseling. Possibly more so me, sounds to me. Frowns will be grounds to leave. Hounds will be looking for you before you drop a tear. I pray them stop pretending that I ain't him. I ain't them, them some dumpling. I remember when you start dying them silver hairs and start hiding from your age. I ask why, how come? Amazing how time can run away from us. I'm no nun, you're no priest, but I promise, hun, you gon' see a phenomenon. Come with me like it's Ramadan. I don't eat like it's Comic-Con. I'm a freak for you, yeah. I'm begging now, pretty please, with cherries on top. Harry, which, why Harriet Tubman? Man, don't give up. And if your gut tells you to strut, then I'll hail you a car. But what man won't beg? You know I'm nutmeg. I will show up on a little moped with a little puppet. It'll be fluffy. We will untough and we can discuss it. You know I'm suffering, I don't miss my friend, I don't like my fan. Bent up telecom, well, that's illiform, sweet stuff, Willowong, wish stuck, billabong, leaks, that minimum, we gon' get along, peace and intercom, Jesus, been along, T-I-M-E, I'm please, I'm feeling dumb, please, I'm feeling dumb, please, I'm feeling dumb. Please, I'm feeling dumb. Summertime, Sunday evening, rolling around Chopper City, seen a fine ass bitch, I hit the shoe too. She said, hey, beat me, put the window down the town, bumping Gucci too deep. Me and my new cutie ghetto bad, but with the fat booty, talking on my neck, she was trying to get me cooties. I said, do it, baby. I got up a skirt, but next I got her out of shirt, but she was like, nah, take me out first. That bitch was running, I couldn't say nothing, but then all of a sudden, I just came up with something. So I said, I'm tired. She said, you a liar. I said, why you mad though? You gonna be alright though. I was like, she was like, what? She said, wanna hook? I said, girl, for what? What your finger for? But then I said, you know what I'ma do? I'ma sing you something, but you kinda sing it to a girl. Things we go through, I sit and sing along to that familiar song. Love won't leave me alone. It seems I won't do a season. Won't do I leave when I'm through, but I stay in it like a Joey till it's glowing. Each finger, reach your angle, she get warm, and you can only come so much, but each your arm is each his own, man. A deeper, deeper going, she's adoring, she's a growing on me like the lawn on me. Her my home, and now I throw it on me like it's boiling. How many grits, how many licks would it require till my lips are getting tired? Lips are getting wide about a nanosecond, looking panoramic, staring at me when you stand up naked. Book an Airbnb and be where we ain't been. Took her hair to lead to me and brought her to my chin. Look at Saturday, the sweet pussy day again. Put a pair of plies on it, black and thicker down. To był Andre Benjamin, gościnnie w nagraniu Love Third Goldlinka. Playlistę całej audycji znajdziecie już za moment, już wrzucam na fanpage audycji Tony z Betonu. I to wszystko, jeśli chodzi o tę audycję na dziś. Do usłyszenia za tydzień, a zostawiam was z nagraniem Western World z płyty Cosmic Wind zespołu Lion Babe. Płyta ta ukazała się miesiąc czy dwa miesiące temu. Już od dawna ten utwór ze sobą noszę i w końcu zdążę go zagrać. Do usłyszenia w następnym tygodniu. In a western town, a western world, only baby see. In a western town, a western world, so hard to find some peace. In the middle of the night, she's on her phone. She can't miss what they say. In a western town, forever young, restless town, you're on your own, like a tumbleweed. What you gonna be? Hey, yo, runner, you get there faster on your feet. Good for each other. Get down, get free. She knows what we're breathing for. Tonight. go. Need a piece where you go. Talk alone, wake up, breathe, walk alone. Wake up, what a dude says. In the zone. Wake up, I see you. Monotone, wake up. Yeah, baby, time. Work all night, do what you do. Eat, breathe, the chef. Getting grown. On my Johnny Kemp shit. Twist, roll a biscuit. I'm covered in silk, braids stay consistent. You know how I pop. It's just a radiant glow I got that make me keep radio on lock. All about love, we premiere. Baby, we here. It's like this. Let me lighten your bliss. Now bring joy to your boy, I insist. My guy right here, the most high, said the devil don't exist. Pray for us and let him say it for us. Wake up and make the whole world straighten up. Child, keep styling, that's the move. Well, I'll be your tool. Your tall guy that be flooded in jewels too. I'm usually hiding in Peru with the crew with get downers. Yeah, y'all know it's Midtown. Party with us and pop bottles. Them desperados rolling up L's and Los Cabos. Autopromocja. Ten wieczór spędzimy w klubach Nowego Jorku, na ulicach miasta, w opuszczonych mieszkaniach, wśród muzyków, grupis, wyrzutków i odmieńców. Albo inaczej, ten wieczór spędzimy z Patty, Iggym, Debbie, The Ramones i wieloma innymi. To będzie opowieść o scenie punkowej w szczytowym momencie pięknego chaosu. Nie nasza, lecz uczestników i obserwatorów zdarzeń. Tylko dla dorosłych. Zapraszamy 2 maja po 21. Anna Gacek i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład HP, Intel Core i5, grafika Radeon, taniej o 400 zł. Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia, teraz taniej o 400 zł. Niskie ceny, Media Expert. Stylowa i funkcjonalna łazienka? Teraz w najnowszej ofercie OBI. Nowoczesne kabiny, modne płytki, niezbędne dodatki i wiele więcej. Przyjdź do OBI już dziś i sprawdź nowe łazienkowe inspiracje. Kochanie, co powiesz na cudowne wakacje? Nad ciepłym morzem? Niestety, to nie w naszym zasięgu. Ależ tak! I to za jedyne złoty 25 w mini lotto. Zamień drobne na konkrety. Zagraj w mini lotto i wygraj nawet 300 tysięcy złotych. Na przykład na wakacje. 300 tysięcy złotych codziennie w Twoim zasięgu. Za jedyne złoty 25. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Przed Państwem hity grillowe stokrotki. Idealna na piknik kiełbasa śląska. Tylko złoty 19 groszy za 100 gramów. A duża butelka Pepsi, 7-Up, Mirindy lub Mountain Dew jedynie 3,69. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest wtorek, 30 kwietnia, od i 16. Czas na serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Filip Jarek.